Yarından haber yok, dün bitti. Saatler son günü çalıp gitti. Yeminler yaşlandı dudaklarda, düğümlendi derken söz bitti. Vagonlar bir dolup bir boşaldı. Kuruyan gözlerim yine yaşardı. Sarardı sırayla fotoğraflar. Ne hayatlar içimde kaldı. Unutursun için yana yana. Unutursun ölüm sana bana. Zaman basıp kanayan yarana. Unutursun için yana yana. Unutursun ölüm sana bana. Zaman basıp kanayan yarana. Unutursun. Yarından haber yok, dün bitti. Saatler son günü çalıp gitti. Yeminler yaşlandı dudaklarda, düğümlendi derken söz bitti. Unutursun için yana yana. Unutursun ölüm sana bana. Zaman basıp kanayan yarana. Unutursun, unutursun, unutursun için yana yana. Unutursun ölüm sana bana. Zaman basıp kanayan yarana. Unutursun, unutursun.